ज्ञानति निबंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अनुवाद और तत्कार्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 18 श्लोक संख्या 1872। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्त शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसी सुनता है, इसी मतलब भगवद गीता, वह मेरे वे सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्मे निवास करती है। तात्पर्य श्रीमद श्री भक्ति विलास स्वामी शिवप्रपाद जी के द्वारा तात्पर्य श्री भक्ति विलास स्वामी शिवप्रपाद जी के द्वारा शिवप्रपाद जी महाराज की जय। इस अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने स्पष्टतः मना किया है कि जो लोग उनसे द्वेष रखते हैं उन्हें गीता न सुनाई जाए। भगवत गीता केवल भक्तों के लिए है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है और उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती, तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं। यहां यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते, उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहती है। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते हैं तो वे अपने सभी पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोग को प्राप्त होते हैं जहां पुण्यात्माएं वास करती हैं। अतएव भगवत गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता। इस प्रकार भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। सामान्यतया जो लोग पापों से मुक्त हैं, जो पुण्यात्मा है, वे अत्यंत सरलता से कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण कर लेते हैं, जहां पर पुण्य कर्मणाम शब्द अत्यंत सार्थक है। यह वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञों का सूचक है जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्यात्मा हैं, किंतु शुद्ध नहीं होते वे ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं, जहां ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवान के महान भक्त हैं, उनका अपना विशेष लोक है जो ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहलाता है। भगवद गीता जो भगवान कृष्ण उनके भक्तों से में सखा छे कि उनके परम भक्त और मित्र अर्जुन को बताया। इस भगवद गीता का उपदेश जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताया समाप्त हो गया, मतलब कि श्लोक भगवद गीता का अंत में और श्री कृष्ण का उद्देश्य कि अर्जुन रणभूमि से भाग नहीं जाए, कि अर्जुन युद्ध में भाग लेंगे, तो वो उद्देश्य पूर्ण हो गया है। अर्जुन इसके पहले देखते हैं कि सर्वमेतद्वितं मन्ये यन्मां वदसि केशव। हे केशव, सब कुछ जो हो आप मुझे बहुत ही वो सच जैसे ग्रहण करते हो। तो इस भगवद गीता में बहुत उपदेश है, कर्म ज्ञान योग और सर्वोच्च पद्धति भक्ति के बारे में संक्षेप में पूर्ण ज्ञान है। तो अभी इस श्लोक में अर्जुन के अलावा कौन योग्य है इस भगवद गीता उपदेश श्रवण करने के लिए, इसका वर्णन है। और श्रवण करने से ऐसे लोग क्या फल मिलेंगे? तो हम अर्जुन जैसे नहीं है, हम शुद्ध भक्त नहीं है, कृष्ण की पार्षद नहीं है, परंतु एक दृष्टिकोण में हम अर्जुन जैसे हैं, क्योंकि अर्जुन वास्तव में अर्जुन भगवान कृष्ण का नित्य पार्षद है। और शुद्ध भक्तों को कभी कभी भी कृष्ण की बहिरंग माया शक्ति से भी मोहित नहीं होते हैं। तो माया कृष्ण की अंतरंग माया ऐसे अभिनय किए है कि अर्जुन मोहित हो गया है, और मोहित अर्जुन योग्य था भगवद गीता सुनने के लिए, क्योंकि वे मोहित थे। इसके पहले पूरे जीवन में अर्जुन और कृष्ण दोनों बहुत घनिष्ठ दोस्त थे, परंतु इसके पहले भगवान कृष्ण अर्जुन को इस आध्यात्मिक ज्ञान भगवद गीता नहीं बताया। तो अर्जुन मोहित था और बहुत खेद कि अभी मुझे इस महान युद्ध में भाग लेना है जिसमें कुछ मंगल नहीं होगा। वो अर्जुन का मत ऐसे था, और अर्जुन भगवान कृष्ण को बोलेंगे न युद्ध, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। तो अर्जुन उस समय योग्य था भगवद गीता सुनने के लिए, क्योंकि उनका मन में ये सब शंका आई। और उस वक्त में अर्जुन योग्य थे भगवद गीता सुनने के लिए, परंतु वो केवल योग्यता नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत में सब लोग मोहित हैं। तो योग्यता था कि भक्तों से मैं सिखा चाहिए कि अर्जुन कृष्ण का भक्त है और भक्त बहुत ही है, वो भी भक्त है, वो भी श्रवण कर सकते हैं, लेकिन अभी ज्यादा मोहित है। शिशु का मोह बहुत होते, भगवद गीता श्रवण करने की योग्यता नहीं। श्रवण का मतलब केवल उपस्थित नहीं होना, मतलब जो हम सुनते हैं उसको समझना। श्रवण मनन निधि ध्यान, श्रवण करना और जो हम सुनते हैं उसके बारे में सोचना और उस विषय में एकदम ध्यान करना उसके ऊपर, श्रवण मनन निधि ध्यान। तो अर्जुन कृष्ण का परम प्रिय भक्त थे, सखा। कृष्ण का एक नाम है कृष्ण सखा, इसका मतलब अर्जुन का दोस्त, क्योंकि अर्जुन का एक नाम है कृष्ण, श्री कृष्ण, कृष्ण सखा। कुंती देवी का एक श्लोक है, कृष्ण साखा कौन है कृष्ण, कृष्ण का दोस्त है कृष्ण, कृष्ण का इस प्रसंग में कृष्ण का माता अर्जुन। तो अर्जुन के अलावा कौन योग्य है भगवद गीता सुनने के लिए? इस श्लोक में भगवद गीता का अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरे लोग जो इस भगवद गीता सुनेंगे तो इस फल मिलेंगे, कौन योग्य है इसको सुनने के लिए। तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण केवल अर्जुन के लिए भगवद गीता नहीं बता, उनका उद्देश्य था कि हम जो अभी यहाँ पर बैठ रहे हैं और सब लोग जो भक्त है या भक्त होना चाहते हैं, इस भगवद गीता सुनने से अर्जुन जैसे उपकार मिला वैसे उपकार मिलेंगे इस भगवद गीता श्रवण करने से। तो कौन योग्य है, क्या क्या योग्यता है? श्रद्धावान, श्रद्धावान होना चाहिए। तो सब लोग भगवद गीता में श्रद्धा नहीं लेते, तो आप सभी लोग का पुण्य का फल है कि आप हिंदू, आप सब हिंदू कुल में जन्म लिया है और सामान्यतः लोग जो हिंदू परिवार में जन्म लेते हैं उनकी श्रद्धा है भगवद गीता, सब लोग तो नहीं, लेकिन ज्यादा हिंदू की श्रद्धा होती है भगवद गीता में। क्रिश्चियन, मुसलमान, नास्टिक, उनकी संस्कृति अलग है, धर्म अलग है, और इसलिए स्वाभाविक शास्त्र, वेद शास्त्र, भगवद गीता शास्त्र में उनकी स्वाभाविक श्रद्धा नहीं है। ले लो क्या है। डिस्टर्ब मत करो, मोबाइल फेंक दो। तो आप श्रद्धावान है, तो किस प्रकार की श्रद्धा होना चाहिए? श्रद्धा मतलब लगभग सभी हिंदुओं की श्रद्धा होती है भगवद गीता में, लेकिन सामान्य श्रद्धा, सामान्य मतलब वो भगवद गीता सुनने के लिए इतने से उत्साही नहीं है। ऐसे है बहुत लोग जो हम जो भगवद गीता का वितरण करते हैं वो लोग लेते हैं, ओ अच्छा है भगवद गीता लिया हूँ, फिर वापस घर जाके वो शेल्फ में रखते हैं और ऐसा है, और उसमें क्या है, क्या वाणी है, क्या उपदेश है, समझने के लिए उत्साही है। श्रद्धा है लोग वो लौकिक श्रद्धा कहते हैं, मतलब जो लौकिक श्रद्धा मतलब वो सब लोग जो बोलते करते हैं ऐसे पालन करते हैं, जैसे महाराष्ट्र में ज्यादा लोग गणेश पूजा करते हैं, कलकत्ता में ज्यादा काली माँ, रामकृष्ण पर्व, और ऐसे अलग अलग भारत में, अलग अलग राष्ट्र में, अलग अलग इलाका में हिंदू जो हिंदू धर्म का नाम में चलते हैं वो सब जगह में संस्कृति थोड़ा अलग होती है, और लोग कुछ विचार नहीं करते, तो लोग जो जो अन्य लोग कहते हैं वे वे, तो वो श्रद्धा है, लेकिन वो श्रद्धा तो हल्की है, मतलब बड़ी इच्छा नहीं है, भगवद गीता का उपदेश समझने के लिए। परंतु हल्की श्रद्धा है तो एकदम नास्तिक होने से अच्छा हो हल्की श्रद्धा हो। और यदि ऐसे लोग शुद्ध भक्तों की संगति मिलती है तो भगवद गीता उनसे भगवद गीता श्रवण करने से ऐसे लोग की श्रद्धा बढ़ेगी। जैसे आप लोग तो पहले इस भगवद गीता यथारूप का उपदेश में रुचि नहीं मिल क्योंकि आपको पता नहीं था। तो शूल प्रभुपाद के दूतों यहाँ आए हैं और भगवद गीता उसमें उपदेश क्या है आपको बताया और अभी आप रुचि लेते हैं इस भगवद गीता क्योंकि आप श्रद्धावान है। और अनसूया, अनसूया का मतलब द्वेष करने वाले नहीं। हे कुछ लोग है जो भगवद गीता पढ़ते भगवद गीता के ऊपर बोलते है लेकिन वो भगवद गीता के वक्ता भगवान कृष्ण को द्वेष करते और इसलिए वो भगवान जो कहते हैं मामेकं शरणं व्रज सर्वधर्मान् परित्यज्य और सभी प्रकार के कैतव धर्म कहते हुए धर्म छोड़ के केवल मेरे चरण में शरण लो। तो ये उपदेश है कृष्ण का अंतिम उपदेश। अंतिम उपदेश का मतलब चरण उपदेश। मन मना भव मत भक्त सदैव मुझको चिंतन करो मेरे भक्त बन जाओ मध्याजी मेरी उपासना करो नमस्कार मुझको दंडवत प्रणाम करो नमस्कार करो। तो हे लोग जो भगवद गीता के ऊपर बोलते लेकिन कैसे बोलते जो कृष्ण कहते हैं तो उसको लेके एकदम उल्टा करते विशेषकर श्रील प्रभुपाद के ही बोले कि वो डॉक्टर राधा कृष्ण तथाकथित स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने डॉक्टर राधा कृष्ण तो उनका अंग्रेजी में भगवद गीता की भाषा लिखी और उसमें उनका मंतव्य है कि ओ कृष्ण जो अर्जुन के सामने था वो व्यक्ति को चिंतन नहीं करना है। वो अव्यक्त ज्योति जो कृष्ण के अंदर में है उसको चिंतन। भगवान कृष्ण ऐसे नहीं बोल क्या है क्योंकि ऐसे लोग जो पंडित है दार्शनिक है भगवान कृष्ण को द्वेष करते और इसलिए कि कृष्ण परम पुरुष है इसको नहीं मानते और इस प्रकार ऐसे बोलते। और अन्य लोग जो द्वेषी है कृष्ण को यही बात सुन के प्रसन्न होते अच्छा इसका मतलब क्या है कि भगवान नहीं है क्योंकि अगर भगवान परम पुरुष परम व्यक्ति नहीं है तो भगवान कैसे भगवान है। भगवान का मतलब परमेश्वर। तो यदि भगवान कोई व्यक्ति नहीं है या वो यदि भगवान ज्योति से आते हैं उसका मतलब तो भगवान भगवान नहीं है केवल नाम है भगवान। तो कि श्री कृष्ण परम है लोग जो इसको नहीं मानते कृष्ण को द्वेष करते। तो कभी कभी हम प्रचार करते हैं और ऐसे कहते हैं कि कृष्ण परमम पुरुषम दिव्यम, ये सब भगवद गीता में है। तो फिर जो भगवद गीता में है, हम यदि कहते कुछ लोग गुस्सा होते, क्यों ऐसे कहते? नो, वो ऐसे बोलना ठीक नहीं। भगवान कृष्ण ऐसे बोले लेकिन वास्तव तत्व यही है, ऐसे बोलते क्या? कृष्ण कहते लेकिन वो जो कृष्ण बोला वो ठीक नहीं है, हम कृष्ण से अच्छा चलते। कृष्ण ऐसे बोले लेकिन तुम मूर्ख हो, तुम नहीं समझते हो कृष्ण क्या कहते। कृष्ण कहते है कि मैं परम पुरुष हूं और तुम नहीं समझते हो। कृष्ण ऐसे बोले लेकिन कृष्ण का अर्थ अलग था। कृष्ण का अर्थ यदि अलग था तो हम जो हमारे मन में वो मत जो भी हो, हम भगवद्गीता लेके कुछ भी बोल सकते। भगवान कृष्ण ऐसे ही बोला लेकिन एक्चुअली कृष्ण का उद्देश्य अलग था, ऐसे है। एक व्यक्ति आते है ऐसे बोलते है, दूसरा व्यक्ति आते है और बोलते है और कृष्ण ऐसे बोले लेकिन कृष्ण का उद्देश्य अलग था, और जो तुम बोलते हो कृष्ण का वास्तव अर्थ वो सही नहीं है, मैं बोलता हूँ। तो ऐसे अलग अलग मत होते हैं और अलग अलग लोग भगवद गीता लेके अपना मत स्थापन करना चाहते हैं, और ये सब लोग जो कृष्ण को द्वेष करते हैं वो अलग अलग प्रकार से बोलते हैं कि ये है वो है, और कृष्ण जो बोलते हैं कोई, कृष्ण जो स्पष्ट करते हैं कोई उसी आप नहीं बोलते, और आदमी बड़ा विवाद होते है। फिर एक आदमी आते है बोलते जो तो मत होते पढ़ते सब, तो झगड़ा मत करो, और सब कुछ सब लोग जो बोलते तो सब कुछ सही है। तो अगर सब कुछ सही है तो भगवद गीता का जरूर नहीं है। और ये सब के बाद श्रील प्रभुपाद आते है और हमको भगवद गीता यथार्थ रूप देते है कि भगवान कृष्ण कहते हैं मन मना सदैव मुझको चिंतन करो। और अर्थ क्या है? अर्थ है सदैव कृष्ण का चिंतन करो, सरल है ना? लेकिन लोग जो बड़ा पंडित है देखते हैं मन मना, इसका मतलब है कि कुछ है कृष्ण का अंदर है जो तुम लोग नहीं देख सकते, मैं देख सकता। और कृष्ण भी काफी बुद्धिमान नहीं था, वो जो दिल में था उसको प्रकट करना। तो ठीक है, मैं आया था और कृष्ण जो बोला था मैं उसको सब कुछ संशोधन करता हूँ। और इसलिए द्वेषी लोग और जो भक्त लोग जो अर्जुन जैसे भक्त है, तो अर्जुन जैसे समझ लिया भगवद गीता का उपदेश, तो उसके अनुसार भगवद गीता का पाठ करते हैं। तो कृष्ण को द्वेष नहीं करना चाहिए, और लोग जो भगवद गीता का उपदेश लेके अपना मत स्थापन करना चाहते है तो ऐसे लोग से बहुत दूर रहना चाहिए। यदि आप ऐसे व्यक्ति सुनेंगे कि लोग जो बोलते हैं कि कृष्ण के अंदर जो है, और ऐसे लोग से बहुत दूर जाओ। आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अनुकूल है क्या चैतन्य महाप्रभु उनके एक जा रहे हैं प्रसाद लेके जाओ, प्रसाद है ने सबके लिए, तो प्रसाद लेके प्रसाद मत जाओ। हो गया ठीक है, जा सकते ड्यूटी। प्रसाद के बिना जाना मना है, सख्त नियम। तो एक भक्त चैतन्य महाप्रभु से पूछे कि शुद्ध भक्तों तो क्या क्या लक्षण है, कैसे शुद्ध भक्तों के का पहचान हम समझ सकते, क्या क्या लक्षण है उनका चरित्र में। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि असत संग त्याग ए वैष्णव आचार, असत संग का मतलब क्या है, स्त्री संगी एक साधु कृष्णा भक्ता। स्त्री संगी का मतलब नहीं है कि सब लोग का संन्यास लेना पड़ता है, ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के भक्त मंडली बहुत गृहस्थ भक्त थे, तो जो लंपट है, व्यभिचारी है, ऐसे लोग भक्ति के लिए योग्य नहीं है। तो गृहस्थ होना मना नहीं है, परंतु धार्मिक भी होना चाहिए। तो स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त, जो कृष्ण का भक्त नहीं है, वो भी असत्संग। मतिये न कृष्ण भरत स्वतो वामितो विपत्ते गृह प्रधान मदांत गोपी विशतांत मिश्रम पुनः पुनश्चारणानम। कुछ लोग है जो ऐसे व्रत लिया है कि मैं कभी भी कृष्ण की भक्ति नहीं करूंगा। तो लोग जो भी बोलते और जो भी धारणा मेरा मन में आएगा और जो भी होगा मैं नरक भेजूंगा, लेकिन कृष्ण भक्ति कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि जीवन का उद्देश्य है इंद्रिय सुख। पुनः पुनः हम बार बार प्रयास करते हैं सुखी होना इंद्रिय तृप्ति से, हम कभी भी सुखी नहीं होते, तो फिर भी हम कभी भी कृष्ण भक्ति नहीं करूंगा। तो ऐसे कुछ लोग हैं, तो उनमें मायावादी प्रधान है, क्योंकि वो केवल कृष्ण को भूलते नहीं, परंतु एक पूरा दर्शन बना कि परम सत्य का कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, परम सत्य तो व्यक्ति नहीं है, जीव उपासना से ही जीव शिव हो जाते, सो हम अहम ब्रह्मास्मि। वो शास्त्र की वाणी लेके उसका वास्तव अर्थ नहीं समझ के प्रयास करते स्थापन करने के, वो जो एकदम सामान्य जीव है परम सत्य है, तो कैसे संभव है, क्या है। तो भारत की धार्मिक संस्कृति में तो कम से कम शंकराचार्य का समय से पंडित लोग की ऐसे बहुत विवाद हो गया है पंडितों में इस तत्व के ऊपर कि परम सत्य व्यक्ति है या साकार निराकार, ये विवाद हो रहा है। लेकिन एक्चुअली इतना सा पंडित्याल विवाद करना इसका जरूर नहीं है, क्योंकि कि जीव परम सत्य है, परम ब्रह्म है, तो ऐसे कहना मूर्खता है। जितने भी बड़ो पंडित ना हो और जितने भी शास्त्र कहते हैं, तो यदि कहते हैं कि जीव परम सत्य है तो बड़ी मूर्खता है। जैसे वो आप मैथमेटिक्स एक्सपर्ट हो सकते हैं, सब कैलकुलस लेके बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करते हैं और उसका वो अन्य वो क्या है, व्हाट्स दैट कॉल्ड, सॉल्यूशन, solution is 1 equals 2. तो क्या है 1 equals 2? वो सही है, सही हो सकते नहीं। तो आप बड़ा ऐसे मैथमेटिशियन, कैलकुलस, एलजेब्रा वो सब एक्सपर्ट हो सकते, लेकिन अगर अरिथमेटिक नहीं जानते, 1 plus 1 का कभी भी 1 equals 2 तो कभी भी नहीं हो सकते। तो आप थियोरेटिकली मैथमेटिशियन है लेकिन एक्चुअली मूर्ख हो। तो इस प्रकार तो इतना सा शास्त्र बात विचार करके यदि आप सिद्धांत देते हैं कि जीव भगवान है या भगवान हो सकते और परम सत्य निराकार है और हम सब इसलिए कोई परम पुरुष नहीं है, परम पुरुष वो शास्त्र में है वो लेख, लेकिन उसका वास्तव नहीं है। तो ऐसे अगर सिद्धांत हो तो सब मूर्खता है। तो ऐसे मूर्खता कैसे होती है? द्वेष। तो श्रद्धावान अनुसूयश्च, श्रद्धावान होना चाहिए और श्रद्धावान और अनसूय, अनसूय मतलब द्वेष रहित, दो शब्द का एक ही अर्थ है। तो जो श्रद्धावान है तो द्वेषी नहीं हो सकता। तो दो शब्द का एक ही अर्थ है तो थोड़ा अलग दृष्टिकोण से कहना है। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुवाद शृणुयाद अपि यो नरः, जो जो श्रद्धावान अनसूय नर जो इस भगवद गीता उपदेश सुनते हैं क्या फल मिलते? सोपि मुक्त, तो वो व्यक्ति इस भौतिक संसार से मुक्त होते हैं। शुभा लोक, तो शुभ लोक जाते हैं। तो जो भगवद गीता उपदेश पालन करने से भक्ति करते हैं तो शुभ लोक जाते हैं। परमोत्कृष्ट लोक है श्री कृष्ण का गोलोक वृंदावन। और यदि कोई भक्ति करते हैं परंतु उनका हृदय में काम क्रोध लोभ तो पूरा वो काम क्रोध लोभ यदि है हृदय में वो भक्ति भक्ति सिद्धि जो एक जीवन नहीं नहीं मिलते हैं तो वो व्यक्ति का भक्ति करने से तो कुछ हानि नहीं होती है। तो कम से कम तो स्वर्ग लोग या ध्रुव लोग जाएंगे और वापिस आके इस पृथ्वी में तो एक पुण्यवान परिवार में जन्म लेंगे और अवसर में लेंगे फिर भक्ति करना। ये सब वर्णन है भगवान तो विशेषकर इस मास में भगवद गीता का वितरण के लिए भक्तों का प्रयास होते हैं। वास्तव में 12 महीने में होना चाहिए, 13 महीने में, अगला साल में 13 महीना होगा पुरुषोत्तम मास। तो आप यदि प्रेरणा मिलती है भगवद गीता का वितरण करने से इस महीने में तो ऐसे चालू करो, बंद करने का जरूरत नहीं है। तो सब लोग तो अर्जुन जैसे नहीं है परंतु श्रील प्रभुपाद की कृपा से श्रील प्रभुपाद कि भक्ति से श्रील प्रभुपाद का प्रभाव से लोग जो भगवद गीता यथारूप पढ़ते हैं वे भी प्रेरित हो सके शुद्ध कृष्ण भक्ति में। तो आप भगवदगीता वितरण करते हैं और लोग रहते हैं उनके कुटुम्बों के लिए भारत में, तो मेरा सुझाव है कि लोग जो भगवदगीता लेते हैं तो उनके थोड़ा समय के बाद उनके पास जाकर पूछे कि वो आपके कुटुम्ब भगवदगीता पढ़ते हैं कि नहीं, मुझे मालूम है तो फोन करो पूछो, फिर उसके बाद बोझो तो थोड़ा चाप दे दो जिससे वे भगवद गीता का पाठ करें। ऐसे घर में रखने से उससे भी कल्याण होते, परंतु और बहुत बहुत कल्याण होते यदि लोग भगवद गीता का पाठ करें। रखने से फायदा होता, पढ़ने से फायदा और ज्यादा होते हैं, और वो उपदेश जो उसमें है पालन करने से परम कल्याण होते। तो हरे कृष्ण, कल आप सब ऑफिस काम करना है ना, तो अभी इसके बारे में और कुछ नहीं कहूंगा, बाद में ही कहना होगा, समाप्ति नहीं है, अवकाश। हरे कृष्ण।